شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای بزرگ و مهربون. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم، شبتون بخیر. نمیپرسم حالتون چطوره، میدونم همتون انشالله خوب و سلامتین. گله قشنگم، همچنان که شما بهتر از من میدونید، امشب شب شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلامه. میدونین امام محمد باقر چندمین امام ما شیعیان هستن؟ باریکلا پنجمین امام بزرگ ما هستن. انشالله امام محمد باقر علیه السلام نگهدار شما باشن. اگر جایی رفتید، مسجدی رفتین، تو هر مراسمی شرکت کردین، امیدوارم که برای همه دعا میکنین، چون دعای شما مورد قبول خدای مهربونه. خب بریم سر وقت یه قصه خیلی خوب به اسم کتابخونه مسجد. جونم براتون بگه، توی یه روستای قشنگ که پر از باغ‌های میوه بود، میوه‌های رنگ و رنگ، روستایی که یه رودخونه قشنگم داشت و چند تا کوه بلند، یه مسجدم بود. یه مسجد با یه گنبد آبی که کاشیکاری شده بود، با دوتا گلدسته بلند که هر وقت موقع اذان میشد صدای اون از گلدسته ها شنیده میشد. یه مسجد که یه صحن قشنگم داشت با یه حوض بزرگ، حوضی که مردم برای وضو گرفتن دورش جمع میشدن و بعد از وضو برای خوندن نماز میرفتن توی مسجد. بچه های گلم، روحانی مسجد که یک امام جماعت جوان بود و اسمش هم حاج آقا امامی بود، وقتی مردم واسه نماز می اومدن واسه شون صحبت می کرد. بله، مردم هم ایشون رو حاج آقا صدا می کردن. ایشون همیشه سعی می کردن برای مردم روستا کارهای قشنگی انجام بدن. اون روز روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام بود. مردم برای مراسم آمده بودن به مسجد. حاج آقا امامی که امام جماعت مسجد بودن جلو ایستادن و بقیه پشت سرشون صف کشیدن تا نماز بخونن. وقتی نماز تموم شد مردم منتظر موندن تا حاج آقا براشون صحبت کنن. حاج آقا اون روز میخواستن به مردم یه خبر بدن. حاج آقا گفتن امروز روز شهادت امام پنجم ما شیعیانه، امام محمد باقر علیه السلام. همه میدونیم که این امام عزیز به علم و دانش توجه زیادی داشتن. جوونا پیش این امام عزیز خیلی چیزا یاد میگرفتن و دلم میخواد جوانای ما هم کاری رو انجام بدن که اماممون دوست داشتن و تا میتونن چیزای جدید یاد بگیرن. جوانا برای اینکه چیزای زیادی یاد بگیرن باید مطالعه کنن، یعنی کتاب بخونن. برای این کارم لازمه یک کتابخونه خوب داشته باشیم. خلاصه گلگلیای من، حاج آقا درباره کتاب و کتابخانی صحبت کردن و آخر سرم از مردم خواستن که کمک بکنن تا مسجد صاحب یک کتابخونه بشه. مردمم از این فکر خوششون اومد، هم جوونا هم بزرگترا هم حتی بچه ها همه تصمیم گرفتن کمک کنن. یکی چوب داد، یکی تخته‌ها رو برید، یکی قفسه‌ها رو با میخ وصل کرد، یکی اونجایی رو که قرار بود کتابخونه بشه حسابی جارو و تمیز کرد. بالاخره بعد از چند روز کار کردن کتابخونه آماده شد، آماده ی آماده. حالا باید برای کتابخونه کتاب تهیه می شد. حاج آقا گفتن اگه تو خونه هاتون کتاب دارین میتونین همون کتابا رو بیارین اینجا تا بقیه به امانت بگیرن و بخونن. علی کوچولو گفت حاج آقا منم میتونم کتابامو بیارم. حاج آقا گفتن بله که میتونی عزیزم، شما کوچولوام اگه تو خونه کتاب دارین بیارین، من یه قفسه از کتابخونه رو اختصاص میدم به کتاب بچه ها تا شما کوچولوام بیشتر و بیشتر کتاب بخونین، چیزای جدید یاد بگیرین. علی و دوستاش خوشحال شدن، رفتن خونه و کتاباشون رو جمع کردن. وقتی مردم کتابا رو آوردن چند تا از قفسه ها پر شد. بعدش هم یه مقدار پول جمع کردن و به حاج آقا دادن تا کتاب‌های علمی و قشنگ برای کتابخونه تهیه کنن. خلاصه عزیزای من، کتابخونه مسجد آماده شد. حاج آقا گفتن اسم این کتابخونه رو می‌ذاریم کتابخانه حضرت امام محمد باقر علیه السلام. خیلی قشنگم، من مطمئنم که شما کتابای فراوانی دارین، کتابایی که در حد خودتونه، درسته؟ خب شما هم میدونین و میتونین، بله البته میدونین، منظورم اینه که این چیزایی رو که من میگم همه رو میدونین و در این حال میتونین چیکار بکنین؟ کتابایی رو که دیگه خوندین و مطالبش رو هم به خاطر سپردین، دیگه نیازی هم بهشون ندارین، اون کتابا رو ببرین به کتابخونه و اجازه بدین که بچه‌های دیگه از اون کتابا استفاده بکنن، درسته؟ خیلی کار قشنگیه، خیلی. قربون شما عزیزای دلبندم بشم که میدونم این کارا رو قبل از این که من بگم خودتون انجام میدین. بله بی دلیل نیست که خدای مهربون اینقدر شما رو دوست داره. خوش به حالتون، از بس خوبین. خب اجازه بدید که یه بار دیگه من شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو به همه شما و بزرگترهای توی خونه تسلیت میگم. تا فردا شب، خدا حافظ همگی شما.